program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Lekarze rezydenci zawieszają głodówkę. O 13:00 premier Beata Szydło zaprosiła ich na rozmowy. W tym serwisie też o planowanych przez PiS zmianach w ordynacji wyborczej. Mówi o nich marszałek Senatu. I o nadzwyczajnej sesji hiszpańskiego rządu. Właśnie teraz lekarze rezydenci zawieszają protest głodowy. O 13:00 ma się z nimi spotkać premier Beata Szydło. To efekt wieczornej rozmowy marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i ministra Henryka Kowalczyka z kancelarii premiera z protestującymi i listu, który napisała do głodujących medyków szefowa rządu. Mariusz Pieśniewski. Po ponad 2 godzinach rozmów protestujący lekarze z optymizmem mówili o przyszłości. Jest droga i jakieś pole do porozumienia. Postanowiliśmy zawiesić protest głodowy z szacunku do pani premier. Protest zostanie zawieszony, aby o 13:00 lekarze w dobrej atmosferze mogli się spotkać z premier Beatą Szydło. Szanujemy i doceniamy dobrą wolę i chęć dialogu. Chcemy okazać my również dobrą wolę. Pojawiła się iskierka nadziei na dobre rozwiązanie. A taką iskierkę rozniecili swoją propozycją minister Henryk Kowalczyk i marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Jest zielone światło na wzrost wydatków na służbę zdrowia, mówił minister. No pani premier dała zielone światło na nasze rozmowy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki marszałek Senatu o zmianach planowanych w ordynacji wyborczej. Opozycja mówi o likwidacji drugiej tury wyborów samorządowych. Stanisław Karczewski dzisiaj temu w radiowej Jedynce zaprzeczał. Nie planujemy tego, aby zlikwidować drugą turę. Natomiast okręgi jednomandatowe w małych miejscowościach i w tych wyborach chcemy zlikwidować, bo one jednak nie odzwierciedlają poglądów mieszkańców. Marszałek Senatu zaprzeczył też, by tylko partie polityczne mogły wystawiać swoich kandydatów w wyborach samorządowych. Nie słyszałem też o takiej propozycji. Co się zmieni? Rozmawialiśmy na ten temat, aby były 2 komisje. Ta, która pracuje do godziny 18:00, zamyka się pomieszczenie komisji wyborczej, przychodzi 2. komisja, która zajmuje się tylko i wyłącznie liczeniem. Za kilka minut gościem salonu politycznego Trójki będzie Kornel Morawiecki, marszałek senior, szef koła poselskiego Wolni i Solidarni. W przyszłym roku koniec miesięcznic smoleńskich. Na wiosnę ostateczne raporty dotyczące katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku i pomniki smoleńskie w Warszawie. O tym wszystkim mówił prezes PiSu Jarosław Kaczyński podczas 90. miesięcznicy. Karol Darmoros. Jarosław Kaczyński powiedział, że realizacja celów Marszów Pamięci na krakowskim Przedmieściu jest już coraz bliższa. Upamiętnienie tych, którzy zginęli, upamiętnienie prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego i prawda. Prawda o katastrofie smoleńskiej. Brat Lecha Kaczyńskiego mówił, że tragicznie zmarły prezydent zasługuje na swój pomnik nie tylko jako głowa państwa, ale i ze względu na dokonania jako prezydenta Warszawy, ministra sprawiedliwości, czy wcześniej jako działacza Solidarności. To on otworzył nam drogę do zwycięstwa. Jak zaznaczył Jarosław Kaczyński, wspólny narodowy sukces Marszów Pamięci jest na wyciągnięcie ręki. Tak naprawdę za 6 miesięcy powinno być zrobione to, co miało być zrobione. I wtedy spotkamy się tutaj po raz ostatni. Karol Darmoros, Polskie Radio. Tymczasem MON przekazał Prokuraturze Krajowej materiały uzupełniające do zawiadomienia z marca o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Rzeczpospolitej Polskiej przez Donalda Tuska. Jak czytamy, wskazane działanie polegało na rezygnacji z umowy polsko-rosyjskiej z 1993 roku, gwarantującej Polsce równe prawa, i na zawarciu umowy z Federacją Rosyjską o badaniu katastrofy smoleńskiej według załącznika 13 konwencji chicagowskiej. Materiały uzupełniające zawierają m.in. informacje o 5 rozmowach telefonicznych premiera Tuska z premierem Putinem i prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem. Co zrobi Madryt? Za godzinę nadzwyczajne posiedzenie rządu Hiszpanii. I reakcja na wystąpienie przywódcy Katalonii, który ogłosił i podpisał deklarację niepodległości, ale też stwierdził, że jej skutki powinny być odroczone i zażądał rozmów z rządem Hiszpanii. Zdaniem ekspertów ministrowie zdecydują o wprowadzeniu w życie 155 artykułu Konstytucji, na mocy którego można pozbawić Katalonię autonomii. Szef francuskiego MSW zapowiada poważne zmiany w zarządzie policji w prefekturze regionu Rodanu. To reakcja na raport po zamachu w Marsylii. Terrorysta bez prawa pobytu we Francji i wypuszczony z aresztu, w którym siedział za kradzieże, zabił nożem 2 młode kobiety. Zginął zastrzelony przez wojskowy patrol. Minister spraw wewnętrznych, który uznał, że te nieprawidłowości należy wyjaśnić, natychmiast powołał specjalną komisję. Przede wszystkim trzeba wzmocnić stały personel w różnych placówkach, szczególnie w weekendy. Otrzymają one nowy sprzęt, by skuteczniej spełniać swoją misję, zapewniać bezpieczeństwo. Prefektury dostaną jasne i jednoznaczne instrukcje co do procedur, pozwalających na szybką wymianę informacji między policją, służbami w więzieniach, serwisami zagranicznymi i komórkami na szczeblu prefektur. prefektur. Prefektoral. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski. I znów ubyło wolnych miejsc na mundialu. Z awansu cieszą się na przykład Portugalczycy po wygranej 2-0 ze Szwajcarią, wygranej, której pomógł im sędzia. Helweci zagrają w barażach. Cristiano Ronaldo skończył mecz bez gola, a to oznacza, że najlepszym strzelcem eliminacji został Robert Lewandowski. Do Rosji pojadą też Francuzi. Kropkę na D postawili w wygranym 2-1 spotkaniu z Białorusią. Z tej grupy do barażu zakwalifikowała się Szwecja, mimo wczorajszej porażki 0-2 z Holandią. To w Europie. W Ameryce Południowej czekaliśmy na to, co stanie się za Argentyną. Na wyjazdowy mecz z Ekwadorem jechała jak na ścięcie, ale od czego ma się Leo Messiego? Strzelił 3 gole, albiceleste zwyciężyli 3-1 i zagrają na Mistrzostwach Świata. Podobnie jak Brazylia, Kolumbia i Urugwaj, szanse w barażach dostanie jeszcze z tej strefy Peru. W Ameryce Północnej i Środkowej szaleństwo w Panamie, dramat w Stanach. Amerykanie przegrali 1-2 z Trinidadem i Tobago i nie pojadą na mundial po raz pierwszy od niemal 30 lat. Pojedzie za to Panama po zwycięstwie 2-1 z Kostaryką. Ta zapewniła sobie awans już wcześniej, podobnie jak Meksyk, baraż dla Hondurasu. Dla naszych piłkarzy 10 milionów złotych premii, oczywiście za paszporty do Rosji. Premię wypłaci PZPN, sam przy okazji nie zbiednieje. FIFA przeleje na związkowe konto 8 milionów dolarów. I niech to będzie jakaś pociecha dla Łukasza Piszczka. Według fachowego magazynu Kicker w niedzielnym meczu przeciwko Czarnogórze naderwał więzadło w prawym kolanie i nie będzie grał w piłkę do końca roku. W dużo lepszym nastroju jest Kuba Przygoński. Po tym jak w rajdzie Maroka zajął 4. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w rajdach terenowych wywalczył pozycję 2. Wielki sukces, jesteśmy na podium Pucharu Świata. Tutaj na pewno na początku w ogóle nie było takiego pomysłu, żeby próbować walczyć o podium, a tak naprawdę no, druga pozycja jest i bardzo się z niej po prostu cieszymy. Mówił oczywiście Kuba Przygoński, a z drugiej lokaty w Pucharze Świata cieszy się także Rafał Sonik w rywalizacji kierowców wkładów, zaś Agnieszka Radwańska z awansu do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA w Hongkongu łatwo w 2 setach pokonała Chinkę Ling Zhang. Teraz czekają zapewne trudniejsza przeprawa. Rywalką Polki będzie Australijka Samantha Stosur. Polska w zasięgu niżu znad Zatoki Fińskiej w strefie ciepłego frontu atmosferycznego. Dziś pochmurno i deszczowo, mocniej popada miejscami w centrum i na wschodzie kraju, a ten cieplejszy front to 12 stopni w Lublinie i Augustowie, 13 w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Trójmieście i Olsztynie, 14 w Pile, Poznaniu, Kielcach i Częstochowie, 15 w Szczecinie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, do 16 we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho. O, a to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów w wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ostatnie sztuki! Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Wielka oferta produktów w stylu amerykańskim w Lidlu. Już teraz. Masło orzechowe 454 gramy, 7,99. 7,99. Pepsi 2 razy 2,5 litra, tylko 5,70. Lidl. Co tydzień coś nowego. Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką ZUS lub zadzwoń pod numer 22 560 16 00. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Stać. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. W Witaj, koneserze najlepszych kaw. Mistrzu dobrego smaku. Ty wiesz, że czasami warto zrobić sobie przerwę. Więc przyjedź do Wild Bean Cafe na stacjach BP i rozkoszuj się kawą przyrządzoną specjalnie dla ciebie ze świeżo mielonych ziaren arabiki. Intensywną lub delikatną. Dokładnie taką, jak lubisz. Spróbuj też nowych kaw z włoską nutą. Amaretto espresso, latte panna cotta lub latte tiramisu. Wild Bean Cafe. Znamy sposób na świetną kawę. BP. Kierujemy się tobą. 100 lat, 100 lat, niech włącza niskie ceny nam. 100 lat, 100 lat, niech włącza niskie ceny nam. Jeszcze raz, jeszcze mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali 4K Ultra HD taniej o 800 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. In the bones of his face, it's just a light in my veins. Oh, making me call in the dust again. It's just a night under my skin, slipping it in. Truck, out of sight of the neon and glare. We might as well be on a beach under the moonlight. Love's language treats the same anywhere. Yeah, it's just a light in my veins. Oh, make me crawl in the dust again. It's just a light under my skin, slipping it in. He's got his chest on my back, cause a new Cadillac. Oh yeah, yeah. It feels good, it feels good. It's alright. Even if it's just the night in my veins. Even if it's just the night in my veins. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Kornel Morawiecki, lider partii Wolni i Solidarni. Dzień dobry Panie Marszałku. Dzień dobry Panu, dzień dobry słuchaczom. Wczoraj ponoć otrzymał Pan zaproszenie od Prawa i Sprawiedliwości, żeby zmienić na zmianę tak barwy partyjne i przystąpić do obozu Zjednoczonej Prawicy, do PiS-u i Pan to zaproszenie odrzucił. Dlaczego? Nie, to było troszeczkę bardziej takie stopniowe, że tak to nazwę. To nie wczoraj coś było, to było parę... Ale wczoraj była informacja na ten temat. Tak, informacja. No bo to było takie, to było zaproszenie nie to, żebym przystąpił do PiS-u, tylko żebym wszedł na tych samych zasadach, żebyśmy weszli na tych samych zasadach, jak panowie Gowin, wicepremier i minister Ziobro, do tego obozu zjednoczonego, do klubu PiS-u. Rozumiem, do czyli klubu, żeby państwo tak, zostali częścią tak, klubu Zjednoczonej Prawicy w Sejmie. Wydaje nam się, że tak się wiele wtedy nie przydamy ani PiS-owi, ani Polsce. Bo to są trzy osoby cały czas. Pan marszałek tak, i dwóch tak, jeszcze no, posłów. Ale będziemy partią. Mam nadzieję, że będziemy jakąś siłą. Na cały czas próbujemy budować. Jesteśmy już tutaj zarejestrowani, budujemy struktury, budujemy partię. I wtedy takie jakby na wejście, to by nas utożsamiało z PiS-em. To by nas jakby tak rozmyło, no, zniaczyło. Bo wydaje nam się, że potrzeba czegoś nowego na scenie politycznej. A nie wystarczy to, co już jest na tej scenie politycznej? No wyraźnie moim zdaniem nie wystarczy, panie redaktorze, bo te dwa obozy, one się właściwie karmią tym, że jeden jest przeciwny drugiemu. To jest tak jakby główny jakby element, ta rywalizacja między nimi jest głównym elementem jakby no, zyskiwania swoich sojuszników, swoich elektorów i tak dalej, czy elektoratu całego, tak? A to jest błędna, moim zdaniem, taktyka. Błędna ze strony PiS-u i błędna ze strony PO. No ale jakby... PiS-owi to bardzo, znaczy, no, je, tak naprawdę jest tak, że PiS ma coraz większe poparcie w sondażach. No to prawda, to prawda. No, coraz dlaczego większe... miałby z tego zrezygnować? No, nie, no, dlatego, no, dlatego, bo jedna sprawa to jest sprawa partyjna, a druga to jest sprawa Polska narodowa. Mi się wydaje, że ten podział, który coraz się pogłębia i tak dalej, on nas osłabia. I on grozi tym, że całe, jakby cały mechanizm gospodarczy, społeczny będzie tak trochę się zacierał. No to jest po prostu naturalne. Jeżeli naród jest podzielony, jeżeli połowa nie chce uczestniczyć w programie, który stawia druga część, która akurat zdobyła większość, no to jest niewłaściwe, to jest obciążające dla całości. A to nie jest takie piękno duchostwo trochę, panie marszałku? Może, po prostu świat jest tak stworzony, że ludzie się dzielą na jednych, na drugich? Panie doktorze, nie odmawia piękno duchostwa. Dobrze, czyli jesteśmy pięknymi, świat powinien być piękniejszy, tak. Nie, no tak powinno być, no. Świat powinien być lepszy, piękniejszy i chciałbym ten świat zmieniać w tym kierunku, no. Dlaczego? W każdym momencie. Dobrze, ja niczego nie odmawiam. Pan marszałek powiedział wczoraj też, a przynajmniej tak wczoraj to zostało zacytowane, że potrzebna jest konstruktywna opozycja. To może zapytam w stosunku do PiS-u. Tak. Czyli rozumiem, że ta opozycja, która jest obecnie, pan sądzi, że ona, że tak powiem, nie jest no, tą właściwą jest, opozycją. Bo to jest właśnie opozycja taka negująca. Taka jak pan, jak Grzegorz Schetyna powiedział, totalna. Mhm. Oni tak na tej zasadzie jakby się wzmacniają, na tej zasadzie się pozycjonują, no i to jest błąd. No, jest jakby to nic nie daje. Znaczy to, jak wszystko się odrzuca, jeżeli nie widać jakby, a sami swoich żadnych propozycji nie dają. No dobrze, to zajmijmy się w takim razie, tak, na czym ta, pańskim zdaniem, ta opozycyjność i konstruktywność powinny polegać. Ta rozmowa się zaczęła nawet od nasza. No właśnie na większym jakby takim łączeniu Polaków, a nie na ich dzieleniu. No dobrze, ale w konkret, znaczy przejdźmy do konkretów. Toczy się spór dotyczący sądownictwa na przykład, prawda? To jest w tej chwili jedna z rzeczy, które pewnie najbardziej rozpalają i komentatorów, i polityków. Reforma sądownictwa. Ta reforma, którą PiS przygotował i przegłosował w Sejmie, panu się ona podoba, czy ta wersja... Obie te propozycje i ta, którą pan prezydent zawetował i ta, którą teraz postawił, one są w jakimś sensie trochę podobne. To znaczy one rzeczywiście no, są potrzebne w kraju. To jest absolutnie potrzebne. I ten spór między prezydentem a PiS-em jest w tym sensie może szkodliwy, że przedłuża tą wprowadzenie tej reformy. To już jest 2 lata od rządu, 20 parę lat od transformacji i te sądy są nieruszone. Bo panie redaktorze, no to jest w ogóle nienormalne, żeby jakaś klasa, jakaś warstwa społeczna jakby no, była poza kontrolą innych czynników, tak? Politycy mają kartkę wyborczą. Wszyscy mają sądy nad sobą. A sądy mają tylko sądy, nic więcej. Sami siebie oceniają, sami siebie wybierają, sami siebie dyscyplinują. No to jest nie w porządku. To jest sytuacja, w której ta grupa się w jakimś sensie oderwała od społeczeństwa, tak się trochę spatologizowała, niestety. Nazywała się kastą. Przedstawiciele, czy obrońcy tego systemu, który jest obecnie, twierdzą, że to zapewnia sędziom niezawisłość i bezstronność. Ale... I że moment, kiedy będą podlegali politykom, będzie oznaczał, że zostaną upolitycznieni. Nie, ale muszą jakoś zależeć od innych czynników, oprócz sami od siebie, no bo to inaczej właśnie to jest nienormalne. To tak nie jest. No, zawsze musimy mieć zewnętrzną ocenę. Jak tylko sami się oceniamy, sami jakby jesteśmy sędziami we własnej sprawie, to jest źle, a trochę tak to jest. To nie jest żadna sprawiedliwość, to jest parodia ze sprawiedliwości. Także mi się wydaje, że to jest zasadniczy element. No tak, zasadniczo, czyli pan się opowiada za tym, żeby rzeczywiście do tych zmian, szczególnie dotyczących KRS-u, doszło i żeby to politycy, czy posłowie, czy przedstawiciele partii wybierali sędziów do KRS-u. Żeby mieli wpływ. Wszystko jedno, czy to będzie szło przez jakby przez ministra sprawiedliwości, czy przez prezydenta, to jest czynnik zewnętrzny. Nie jest tak istotne bardzo, czy ten czynnik, lepiej nawet przez prezydenta, no bo ma większy mandat, ma poważniejsze jakby umocowanie właśnie wyborcze, tak, no i tak dalej. No. Prezydent w tej debacie dotyczącej sądownictwa twierdzi, że konieczne jest to, żeby sędziowie byli wybierani co najmniej kwalifikowaną większością 3/5 głosów, bo to sprawia, że nie jedna partia będzie obsadzała sędziów. Że to jest... Ja rozumiem te jego uwagi i nawet ja przyjmuję te uwagi. No, jeżeli tylko ten problem jest taki, że teraz w obecnym Sejmie bardzo trudno tą kwalifikowaną większość znaleźć i to może powodować pewną obstrukcję. No, i teraz jest spór, wtedy jak nie, no to co? Czy to Senat, czy to prezydent wtedy? Czy jakieś tam pomysły takie trochę nie do końca konstytucyjne, jeden poseł, jeden głos i tak dalej. No to są spory. Dla mnie najbardziej martwi mnie to, że to się przeciąga, panie redaktorze, że to trwa, że to niepotrzebnie też wzbudza emocje. Powinno być to... Ja wolałbym, żeby prezydent nie zawetował wtedy, tak bym powiedział. Bo byłoby to załatwione i byśmy już oceniali, bo to jest tylko fragment reformy sądownictwa. To przecież to jest tylko fragment tych szczytów. A to chodzi o stosunek sędziów do nas wszystkich, do obywateli, o ich jakby, no, o ich właśnie sądzenie. Nie żeby trzymali się pieniądza, żeby trzymali się swoich grupowych jakby takich układów, tylko żeby byli jakby wymiarem sprawiedliwości. Ale może to dobrze, że to tyle trwa, bo jest trochę więcej czasu właśnie na dyskusję o konkretnych zmianach, a jak wiemy, diabeł tkwi w szczegółach i zbyt szybko przyjęte rozwiązania mogą potem się okazać albo nieskuteczne, albo niewłaściwe. No, więc w samym fakcie chyba dyskusji nic tutaj złego nie ma. Nie, w dyskusji nie ma nic złego, ale przeciąga, znaczy ja boję się, żeby nie było tak jak z lustracją. Żeśmy tam odłożyli to, prawda, no i właściwie takiej pełnej lustracji nie ma. I teraz w dalszym ciągu zbiór zastrzeżony gdzieś jest i nawet pan prezydent teraz nie ujawnia, już 2 lata jest po wyborach tego aneksu. Pan marszałek sądzi, że prezydent powinien ujawnić raport tak, WSI? Oczywiście, uważam, że tak, bo to, nie, to jest nie w porządku. Jak my prawie 30 lat po transformacji w dalszym ciągu kryjemy jakby informacje, które mieściły się wtedy w służbach. Jeszcze to były, mówicie, polskie służby, no ale te służby były absolutnie uzależnione od Moskwy, od Układu Wschodniego. Czyli w kwestii, nazwijmy to tak ogólnie, reformy sądownictwa, pan marszałek w zasadzie popiera to, co robi generalnie większość zmiany sejmowa. Popieram, bo uważamy, że te zmiany powinny być dalej. Powinna być większa ingerencja może społeczeństwa, sędziów funkcyjnych. Powinny być więcej czynnika społecznego. W jaki sposób? No właśnie może wybory, tak jak w Ameryce, tych sędziów, takich prokuratorów regionalnych. A nie obawia się pan marszałek, że gdybyśmy wprowadzili wybory sędziów, to różne grupy właśnie nacisku, lobbingu by mogły mieć swoich ludzi i tak naprawdę prawda, ich wybierać? No, demokracja ma swoje też wady, ale na pewno z punktu widzenia jakby oceny tych sędziów, to byłaby ocena zewnętrzna, bo to by ludzie oceniali. Ludzie na tym terenie żyjący oceniali, czy te wyroki. No powinno to być jakby pod obserwacją, no, taką społeczną, bo inaczej to się robi. No. Reformę sądownictwa zostawiamy na boku. Ma być kolejne spotkanie, zdaje się, że w piątek znowu między prezesem PiS a prezydentem. Może wtedy dojdzie do kompromisu. Druga kwestia, która też rozpala, nazwijmy to tak, obserwatorów, kwestia możliwej bądź niemożliwej zmiany ordynacji wyborczej przy wyborach samorządowych. Pan marszałek w tej sprawie wie, jak wyglądają postulaty czy te zmiany, które PiS proponuje? Tak do końca nie wiem, ale myślę, że to są niewielkie zmiany, że one dotyczą... No, opozycja twierdzi, że to będzie taki sposób, żeby PiS przejął całkowitą władzę również nad samorządami. Panie redaktorze, o tej opozycji na razie jest taka... Ja słyszałem o jednej propozycji tam ze strony PiS-u, żeby komisje wyborcze nie były mianowane przez aktualnie urzędujących tam burmistrzów, prezydentów. I mi się wydaje, że ta zmiana jest dobra. No tak, no ta zmiana to, oczywiście uniemożliwia obecnie rządzącym wpływ na to, jak będą wyszone głosy. Podejrzenie właśnie, że to wszystko nie było tak przejrzyście. Ostatnie wybory samorządowe, no niestety były objawem też takiej nieprawidłowości, na dużą skalę, tak można powiedzieć. Czyli krótko mówiąc, pan marszałek się nie spodziewa, że przy pomocy zmian w ordynacji PiS zamierza przejąć, demokratycznie działające samorządy? Myślę, że nie będzie takiej rewolucji, że tego typu rewolucji nie będzie, ale samorządy, tam jakaś zmiana w tych samorządach też powinna być, bo ta sytuacja, ja żałuję, że PiS cofnął się w tej swojej propozycji kadencyjności, o której się parę miesięcy temu mówiło. Uważam, że to jest propozycja potrzebna. No ale już ona nie jest przedmiotem debaty. Ona nie jest przedmiotem debaty, ale tu się różnimy z PiS-em w takim razie, bo ja o tym mówiłem jeszcze w wyborach prezydenckich w 2010 roku. A już wtedy mówiłem, że to jest absolutnie potrzebne, bo sytuacja, w której kadencja prezydenta Wrocławia jest 4 razy, jest prezydentem, podobnie w Krakowie i zastanawia się, czy nie być jeszcze na 5. kadencję, no to jest w ogóle, to jest źle. No to dlaczego prezydent, a prezydenci miast mają nie mieć, to jest sytuacja jakby nienormalna tak samo. Prezydent wielokrotnie już od dłuższego czasu wspomina o potrzebie referendum w sprawie konstytucji. Jednym z przedmiotów takiego referendum miałaby być kwestia zakresu uprawnień prezydenta. Jarosław Kaczyński w swoim ostatnim wywiadzie dla Gazety Polskiej wspomniał, że jest przeciwnikiem ustroju prezydenckiego. Pańskim zdaniem, panie marszałku, te kompetencje, które ma obecnie prezydent, one są właściwe, powinny być większe, a może mniejsze? Ja myślę, że są właściwe, mniej więcej. Ja uważam, że ta sytuacja w tej konstytucji jest nie najgorzej jakby rozwiązana, tylko ona wymaga takiej dojrzałości trochę też tych obu stron. Ale jak dochodzi do konfliktu powinien tutaj być ten interes taki jakby nadrzędny być rzeczywiście ponad tym sporem personalnym. I to mnie trochę martwi, ten spór na przykład z panem ministrem obrony. On jest tutaj niepotrzebny moim zdaniem. On jest taki, powinni się takie rzeczy rozstrzygać wewnątrz obozu władzy i wewnątrz w ogóle tego układu. Nawet jak to są przeciwnicy. Jak pan Lech Kaczyński, pan Tusk, prawda, i tak dalej. A teraz to powinno być to rozwiązywane. To nie powinno być przenosić się na personalne. Ja rozumiem, że może pewne prawne uszczegółowienia, ale mi się wydaje, że my tu w ogóle za bardzo liczymy na prawo, wie pan? Więcej powinniśmy liczyć na charaktery, na wolę, na taką odwagę. I z tym apelem musimy zostawić naszych bardzo słuchaczy. Dziękuję, bardzo dziękuję. Moim na ducha był, prawa, a nie na literę. Na ducha prawa był marszałek koronel Morawiecki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Autopromocja. Trójwymiar. Potrójne spojrzenie na współczesny świat nowoczesnych technologii, nauki i biznesu. W programie o najnowszych odkryciach, o technologii, która sprawia, że życie staje się prostsze i ciekawsze. A także o biznesie, który coraz częściej bez nauki i technologii nie może być efektywny. Zapraszam dziś o 18.35. Arkadiusz Ekiert. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. teraz w Saturnie premiera. Śródziemie Cień Wojny. Nowa gra akcji w kultowym świecie Władcy Pierścieni w polskiej wersji językowej na PC i konsole. Śródziemie Cień Wojny. Zbuduj swoją armię. Gra na PC już za 169 zł. Saturn. Technologia tak ma. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Słyszałaś, że to już dziś szalona środa w Superfarm? Oczywiście! Tylko 11 października przez cały dzień wszystkie produkty 20% taniej z kartą Lifestyle. Szczegóły w drogeriach. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Zawieszamy protest głodowy do czasu spotkania z premier Beatą Szydło, poinformował Filip Płużański z Porozumienia Rezydentów OZZL. Spotkanie z premier ma się rozpocząć o 13:00. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski ocenia, że choć oczekiwania lekarzy rezydentów są bardzo wysokie, to jednocześnie młodzi medycy wykazują dużą troskę o służbę zdrowia. W radiowej jedynce mówił, że rezydenci mają wiele pomysłów na poprawę sytuacji w systemie ochrony zdrowia. Pokazaliśmy również płaszczyznę, gdzie możemy i powinniśmy się dogadać, gdzie możemy zmniejszyć ich oczekiwania, gdzie my możemy nieznacznie zwiększyć nasze propozycje, te finansowe. Rezydenci postulują, by w ciągu 3 lat na służbę zdrowia przekazywano 6,8% PKB. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki przedstawi dziś założenia tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Dokument według jego autorów ma rozwiązać wszystkie problemy związane z reprywatyzacją. Minister zadeklarował, że na najbliższe rozprawy komisji może nie wzywać prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz w charakterze strony, lecz jako świadka. Zdaniem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wicemarszałka Sejmu z ramienia Platformy Obywatelskiej, prezydent Warszawy powinna stawić się przed komisją. Pani prezydent ma bardzo dużą wiedzę, dużo wie o sprawach reprywatyzacji, przygotowała 2 ustawy na ten temat i na pewno jej wiedza mogłaby obalić wiele mitów, które propaguje minister Jaki. Wiceminister Patryk Jaki podkreślał, że przedstawiany dziś projekt był szeroko konsultowany politycznie, także w największej partii koalicyjnej. Dziś rozpoczynają się negocjacje między Wielką Brytanią a Cyprem w sprawie statusu brytyjskich baz na Cyprze po Brexicie. Cypryjski rząd otrzymał na to pozwolenie od zespołu, który z ramienia Unii negocjuje warunki wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Sponsorem audycji jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Artyści i twórcy zapłacą niższe podatki. Na dziś w Sejmie zaplanowano pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Nowe regulacje mają zwiększyć limit, który artystom i twórcom ogranicza korzystanie z 50% kosztów uzyskania przychodów. Propozycje zmian przygotowały 2 ministerstwa, kultury oraz rozwoju i finansów. Na poszerzenie ulgi pozwala sytuacja finansowa kraju, uzasadnia wicepremier Mateusz Morawiecki. Tworzymy taką przestrzeń dla artystów, żebyśmy mieli jak najwięcej tej kreatywnej sztuki, która przekłada się również na kreatywną gospodarkę. Bardzo się cieszę, że pan premier Gliński zaproponował takie rozwiązania i dzięki temu uszczelnieniu podatków możemy rzeczywiście ponieść te dodatkowe koszty i takie ulgi przywrócić artystom. Obecnie ulga dla twórców obowiązuje do kwoty 85 tysięcy złotych rocznie. Od przyszłego roku limit ma zostać podniesiony do 160 tysięcy złotych. W Trójce dzisiaj od rana bardzo dużo mówimy o Katalonii i niepodległościowych dążeniach tego regionu. Teraz inny przykład próby gospodarczego uniezależnienia się. Pierwsza minister Szkocji, Nicola Sturgeon, zapowiedziała powołanie narodowego operatora energii, który miałby sprzedawać prąd po kosztach operacyjnych. W przemówieniu na zakończenie konferencji programowej Szkockiej Partii Narodowej w Glasgow pierwsza minister tłumaczyła, że nowy operator miałby rozpocząć działanie przed 2021 rokiem i sprzedawać energię po, jak to ujęła, cenie tak bliskiej kosztów, jak to tylko możliwe. Miałoby to rozbić dotychczasowy model konkurencji na rynku energii. Coraz większa konkurencja na polskim rynku producentów elektrycznych autobusów. Znany do tej pory głównie z produkcji ciągników, Ursus wygrał przetarg na 47 elektrycznych autobusów dla Zielonej Góry. Wartość kontraktu to prawie 100 milionów złotych. Więcej o popularności elektrycznej komunikacji miejskiej w Trójce po 9.30 w Informatorze Ekonomicznym. Zapraszam w imieniu Pawła Sołtysa. Sponsorem audycji jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Dziś pochmurno i deszczowo, najwięcej opadów w centrum i na wschodzie, wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, w górach, a także we wschodniej połowie kraju porywisty. Temperatura od 12 stopni w Suwałkach i Lublinie, 14 w Pile, Gorzowie, Radomiu i Częstochowie, do 16 w Opolu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Za 25 minut będzie 9, piosenka dnia od razu. Oh my Lord, oh, you really did Saint-Vincent, nasza piosenka dnia. Tak się prezentuje w całej rozciągłości. Oczywiście częściej się Państwo będą dziś o poranku spotykali z tym nagraniem. No, przez cały dzień zresztą. Za 21,5 minuty 9.71335 ktoś dopytuje, a to pan Paweł dopytuje, co to jest ten bidong? To a propos tego, jaki zawód chcielibyśmy wykonywać w dzieciństwie. Panie Pawle, właśnie na tym polega urok całej historii, że nikt nie wie. Wystarczy biały konar brzozy. Już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa. Co są jak ruchy na sen, na bardzo długi sen. Znów słyszę twoje słowa, co są jak trochę na sen, na bardzo długi sen. Tadeusz Nalepa, ten o tobie film, ależ tam jest energia. No to pani Marta jeszcze dopytuje. Naprawdę nie wiecie, co to jest ten bidong? Tak trochę wiemy, trochę się domyślamy, ale pewności nie ma. Wiemy natomiast, że wczorajsza wersja Depeche Mode zrobiła furorę. a propos rozkładu jazdy wczorajszego i Depeche Mode. Depeche Mode wymyśliło taką akcję, że codziennie jego fanpage na portalu społecznościowym będzie przejmował inny fan. I parę dni temu to była właśnie Tulia ze Szczecina i ona sama zamieściła ten filmik, jak śpiewają cover Enjoy the Silence. To są trzy śpiewające dziewczyny i trzy osoby grające na instrumentach, a po prostu dają taką siłę i taki efekt, że naprawdę super. Zrobiło mi wczoraj dzień. Dziękujemy bardzo za telefon. Polecamy tak. Się. Pozdrawiamy Bartosza Gila, który też to wynalazł. Tak jest. Muzyczny rozkład jazdy. Ale widzisz to? Z pierwszego na pierwsze na liście przebojów Szczecinianie, Enjoy the Silence. Ja to tak słyszę. To ja to Krystian Mamka. Dziś, uwaga, premiera książki biografii zespołu Tilaf. Nie wiem, czy wiedziałeś? Domyślałem się, gdzieś słyszałem, ktoś coś mi mówił. To co ci w głowie zostało, jeśli chodzi o tytuł tej biografii? Potrzebuję wczoraj. Tak jest tytuł tej biografii i gościem dzisiejszej audycji magazynek Anny Gacek będzie Muniek Staszczyk. O. Założony przez kolegów z Ławy w częstochowskim liceum zespół początkowo nazywał się Teenage Love Alternative, a w tym roku ten nastolatek obchodzi 35-lecie działalności scenicznej. Mowa o zespole. Stąd ta jubileuszowa biografia, w zasadzie wznowienie i uzupełnienie książki, która ukazała się dokładnie 10 lat temu przy okazji srebrnego jubileuszu. O, jak jestem rozpieprzony. A czy tu się coś zmieniło? Zapewne Muniek opowie dziś. O 15 w magazynku serdecznie zapraszamy. Inne wieści z obozu Tilaf dotyczą ich najnowszego singla. Jest nim piosenka Kwartyrnik, do której zespół publikował właśnie teledysk. W najbliższą sobotę grupa rusza w trasę koncertową, w ramach której razem z fanami chce świętować swoje urodziny. Zacznie się to wszystko 14 października w Szczecinie, a zakończy 17 grudnia w Bydgoszczy, ale po drodze może niekoniecznie typowe miejsca do koncertu. Choćby wymienić tutaj trzeba Wołomin lub też na przykład Garwolin lub też Wolbro. Tam też zagrają, ale tych miast jest znacznie, znacznie więcej. Te największe też się pojawiają w trasie zespołu Tilaf. Wiesz, co łączy Krzysztofa Zalewskiego i Björk? Nie wiesz. Widzę po twarzy, że kompletnie nie wiesz, co ich łączy. Tak. Dobrze, właśnie to. Tak myślę. Zdjęcia promocyjne z twarzą pana Krzysztofa oklejoną skrawkami folii koloru złotego jednoznacznie przywodzą na myśl islandzką artystkę. Oboje ich łączy też, jak się okazuje, zamiłowanie do technologicznych nowinek. Wszystkie teledyski do piosenek z ostatniej płyty Björk zrealizowane są przy użyciu kamery 360 stopni. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć film kręcony z wnętrza jej ust albo Björk przemierzającą malowniczą i opuszczoną plażę. Podobną ścieżką zdaje się kroczyć i nasz artysta, który właśnie opublikował koncertowy film do piosenki Uchodźca. Tak to brzmi. A film można zobaczyć w internetach. Też rzeczywiście technika 360 stopni. Można też samemu wybrać się na jeden z najbliższych koncertów i tam poobracać dookoła własną głową. Efekt będzie zbliżony, a Krzysztof Zalewski reprezentuje się w najbliższym czasie w wielu polskich miastach. Rozpoczyna 14 października w Dzień Nauczyciela we Wrocławiu, a kończy 10 grudnia w Poznaniu. No i to znów, jeśli szukamy dziś nietypowych może miast do dużych koncertów, to wymienię Dama Sławek 25 listopada. Jutro zaczyna trasę koncertową także Karia Mirian, mieszkająca na co dzień w Wielkiej Brytanii. Wokalistka przyjeżdża promować swój najnowszy, trzeci już w karierze album I'm Fine. Tournée po Polsce obejmuje 6 miast. Kari, której towarzyszyć będą angielscy muzycy, wystąpi. No i tutaj już próżno szukać małych miejscowości w Gdańsku, Łodzi, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Toruniu. A swoją trasę koncertową ogłasza też poznański zespół Acid Drinkers. Trasa odbędzie się pod hasłem In Thrash with Trust. W języku angielskim słowo thrash oznacza hałaśliwą imprezę, głośne przyjęcie czy po prostu spuszczanie łomotu. Tak tłumaczy zespół i nieskromnie dodaje, wydaje się, że definicja słownikowa idealnie oddaje charakter tego, co czeka nas razem z kwasożłopami podczas koncertów, które rozpoczną się w Zabrzu 10 listopada i potem trasa obejmie Warszawę, Gdańsk, Bielsko-Białą, Wrocław, Lublin, Częstochowę i Kraków na deser 17 grudnia w klubie Kwadrat. Acid Drinkers. In tak. Thrash We Trust. Spuszczanie łomotu. Masz coś na ten temat? Troszkę tak. To ja teraz powiem, że to był Krystian Hanke. No i taki postanowiliśmy wybrać utwór Acid Drinkers. Spokojniejszy, taki dopasowany do dżingla, który poprzedził występ redaktora. Taki ładny, melodyjny. Prawie na sam koniec. Na koniec też taki ładny, melodyjny i spokojny. Aha, Bidong to jest ten człowiek, który trzyma taki wichajster z dynksem. Bardzo, panie Piotrze, bardzo panu dziękujemy. Wiemy już więcej. Dziękujemy państwu za dzisiejszy poranek. Za 9,5 minuty będzie 9. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukowski. Do usłyszenia. No i taki troszkę dłuższy, ale ciekawy.